У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершаецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне беларускіх ВНУ. Абітурыенты сёлета шакаваныя ростам цэнаў на адукацыю. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных інстытутах. Якія наступствы пацягне за сабой камерцыялізацыя навучальных установаў, высвятляў Ігар Карней. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі выраслі амаль у два разы. Лідар у гэтай гонцы – галоўная навучальная установа краіны – Беларускі дзяржаўны універсітэт. Тут на самых запатрабаваных факультэтах цэны перасягнулі 2000 даляраў. Адмыслоўцы прадказваюць яшчэ больш радыкальнае падвышэнне коштаў платнага навучання ў наступным годзе, калі рэальна адчуюцца выдаткі згорнутай адукацыйнай рэформы. Рэч у тым, што выпускнікамі сярэдніх школаў стануць вучні, якія пачыналі навучанне па 12-гадовай эксперыментальнай праграме, а таксама цяперашнія 11-класнікі. Як мяркуе былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў, уладам трэба пільна адсочваць сітуацыю з камерцыялізацыяй сферы вышэйшай адукацыі. Например, я бы посоветовал сегодня власти вот все платные места в вузах трансформировал в бюджетные, и это вопрос бы решался. А если они просто хотят еще количество платных мест, ну это будет видно. Адлічаны летась за палітычную актыўнасць 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрась Алейнік цяпер вучыцца на бюджэтнай аснове ў дзяржаўным універсітэце вышэйшая школа эканомікі ў Маскве. Дыпломы той жа вышэйшай школы эканомікі маюць высокую каціроўку ў Еўропе, тады як беларускія выключна для ўнутранага карыстання. Мне было дзіва, што там існуюць бюджэтныя месцы, а яшчэ большым дзівам, колькі гэтых месцаў. Прапорцыя 260-40 перавага бюджэтных месцаў. А тое, што ў Беларусі падвышаюцца кошты, гэта мне таксама вельмі знаёма. Былі гады, калі мае аднагрупнікі за год 5 разоў падпісвалі дадаткі да дамоваў, 5 разоў на год падвышаліся кошты за навучанне. У сваім знакамітым тэлезвароце да выбарцаў у лютым 2006 году кандыдат у прэзідэнты, экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Александр Казулін рэзка крытыкаваў рэформы, распачатыя міністэрствам адукацыі з падачы кіраўніцтва краіны. Сярод іншага, шматгадовы кіраўнік БДУ казаў, што колішні флягман вышэйшай школы ператвараецца ў камерцыйную ўстанову, дзе атрымаць адукацыю можна толькі за грошы. Вольга Казуліна, старэйшая дачка асуджанага палітыка, на просьбу Радыё Свабода перадала некалькі тэзісаў колішняга рэктара БДУ адносна рэформаў у сістэме вышэйшай адукацыі. На думку Казуліна, цытую, «Лукашэнка дакладна паўтарае сацыяльны эксперымент Сталіна, які ў сярэдзіне 30-х увёў плату за атрымання завершанай сярэдняй адукацыі, то бок закрыў шлях у вышэйшыя навучальныя ўстановы для большыні маладых людзей». У наш час, паводле Казуліна, таксама застаецца далікатная спецыфіка гэтага пытання. Лукашэнка спрабуе перашкодзіць моладзі атрымліваць вышэйшую адукацыю ў Еўропе, дзе маладыя людзі самі змогуць пераканацца, чаго вартая хлуслівая прапаганда рэжыму. Спадар Казулін б'е трывогу і адносна таго, што імкліва камерцыялізуецца сістэма адукацыі. Гэта супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якая гарантуе права на бясплатную адукацыю. Колькасць бюджэтных месцаў імкліва скарачаецца, але насамрэч і яны не з'яўляюцца бясплатнымі, паколькі выпускнікоў ВНУ прымушаюць па некалькі гадоў адпрацоўваць ва ўмовах экалагічна забруджаных раёнаў. Канец цытавання. Расказаў Ігар Карней. Максімальны кошт навучання студэнтаў першага курсу дзённага аддзялення ў БДУ складзе 4 200 000 рублёў за год. Такая цана ўстаноўлена на спецыяльнасць бізнес-адміністравання. У групу найбольш дарагіх увайшлі таксама спецыяльнасці юрыдычнага, гуманітарнага, эканамічнага факультэту, факультэту міжнародных зносінаў і некаторыя іншыя. У другую, паводле цаны групу, уключаныя спецыяльнасці факультэту прыкладной матэматыкі, замежныя мовы, псіхалогія, сацыялогія, большасць спецыяльнасцяў факультэту журналістыкі і біялагічнага факультэту. І менш за ўсё заплацяць першакурснікі механіка-матэматычнага і хімічнага факультэту, а таксама шэрагу спецыяльнасцяў гістарычнага факультэту. А зараз параўнаем беларускія цэны з цэнамі ў суседзяў. Якая сітуацыя з платным навучаннем у Літве і Латвіі, высвятляла Таццяна Поклад. У Літве платная вышэйшая адукацыя існуе як у прыватных вышэйшых навучальных установах, так і ў дзяржаўных. У дзяржаўных навучальных установах, у дзяржаўных універсітэтах студэнты мусяць плаціць за вучобу, калі іх акадэмічная паспяховасць недастатковая, і кожны раз рашэнне аб гэтым прымаюць студэнцкія прадстаўніцтвы.

платили, стоило около 2 300 000 за год. Вначале взяли кредит, а потом выплачивали его. А как удалось на бесплатный перевестись? А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатный, правда, на первый курс. Сегодня на факультет правознавства набирается очень мало людей, всего 15 человек. Но мой сын не прошел на бюджетную форму научания и тому. И сегодня написали заяву на платное отделение. Сегодня написали заяву и заключили домову такую. Я подписался, как батька, что сгоден за этим. Но еще будет конкурс за 2 жнивня, и только 2 жнивня будет ведомо, чи пройдет ее навод на платную основу. В умовах сказано, сколько треба платить? Умовно кажучи, около 3 000 000 за год. А пытание свободы у городни, где взять гроши на платную адукацию. Ці дае сегодняшняя белорусская система адукации достатково ведов и профессийной перспективы? Чим адрозниваются белорусский и литовский принцип высшей адукации? На это да іншее пытание сегодня у экспертизе свободы будут отказывать политолог Владимир Мацкевич и выкладчик Европейского гуманитарного университета у Литве Денис Мельянцов. Экспертиза у наступной године у эфиру. И нагадаю, что одночасово с выходом у эфир нашей вечеро программы починая працу незалежный канал Белсат. Наши коллеги сегодня пропонуют. Сегодня на Белсате. 21.15 документальный фильм с циклу «Неведомая Беларусь. Куропаты. Шлях сумления». Пригоды бостонских юристов о 22.50 у сериале «Элли Макбил». И в ресте о 23.45 тебе чекают Саша и Сережа со своей колыханкой «Для дорослых». Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате. А вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что нас так само можно читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. У Братской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Завершается прием документов на платные отделения ВНУ. Тягом году кошты на коммерцийное навучание выросли амаль у 2 раза. Поводле Центра Выборкаму зарегистрованы 422 инициативные группы претендентов у депутаты. Отсев поравнально с попередними выборами удвоя меньше. На Игналинской АЭС отключился турбогенератор. Выпрацовка энергии спынилася. Поводле керавництва станции изменов радиационного фону из-за спынения АЭС не было. Завтра почнется процесс над американским громадянином Эммануилом Зельцером и ягоной сократаркой Уладленой Функ, яких обвинувачивают у подробцы документов да інших злачинствах. Амбасада Литвы в Беларуси обновила прием документов на визы и теперь працуе у звычайным режиме. Сябра БНФ з Могилёву припынил свое партийное сябровство на знак протесту супраць выключения с партии Олеся Михалевича. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня стали вядомы выники регистрации инициативных групп у претендентов у депутаты Палаты представников 4-го скликания. Поводле звесток Центра Выборкаму зарегистрованы 422 группы. Это значит, что отсев поравнально с попередними выборами удвоя меньше. С протягом темы Владимир Глот. Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лазавіку докладняе. Спачатку ішла гаворка про 448 заявок. Але яшчэ 6 прыйшлі крыху пазней пошты. З іх зарэгістравана 422. Гэта значыць 422 ініцыятыўныя групы прыступілі да работы і збіраюць подпісы выбаршчыкаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. 8 груп забралі свае заявы самастойна, адазвалі іх, і адна заява, которая была пададзена пасля канечнага тэрміну падачы, засталася без разгляду. Калі параўнаць з папярэднімі выбарамі, трэба сказаць, што рэгістрацыя ініцыятыў групп прайшла значна больш лаяльна і дэмакратычна. Сярод ініцыятыўных груп, якія будуць збіраць подпісы за партыйных лідараў, амаль няма адказаў. У агульнай суме адказаў у працэнтным выражэнні ў 2 разы менш, чым было на папярэдніх выбарах. Кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юрый Пацёмкін паведамляе наступныя дадзены. З 97 ініцыятыўных груп, якія былі пададзеныя ад спісу, было зарэгістравана 95. Больш за ўсіх сваіх прадстаўнікоў маюць аб'яднаная грамадзянская партыя 27 чалавек. На другім месцы ідзе партыя БНФ, у іх 23 ініцыятыўныя групы, у камуністаў-калякінцаў 18, у Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада-13». Аднаму сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі адмовілі і аднаму сябру партыі БНФ. Апошні выпадак досыць вядомы. Гэта Дмітрий Виноградов, які балатуецца па Мінскай вобласці, та кіраўнік абласной арганізацыі партыі БНФ. Пра тое, як спадара Виноградова затрымалі міліцыянты, калі ён паўторна вёз спіс сваёй ініцыятыўнай групы з Мядзела ў Вялейку, нашы слухачы ўжо ведаюць. Другі пацярпелы – Уладзімір Паклонскі, які збіраўся балятавацца у нясвіцкай выбарчай акрузе. Два сябры яго ініцыятыўнай групы ў апошні момант адмовіліся працаваць. У выніку у складзе групы засталося ўсяго 8 чалавек. А выбарчае заканадаўства прадугледжвае, што мінімальная колькасць групы – 10 асобаў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька тлумачыць, як гэта атрымалася. Такі лічым, што гэта беспрэцэдэнтна, калі ёсць інфармацыя, што кіраўнікі круговай камісіі ездзілі па людзях і аказвалі на іх уздзенне. Гэта наогул адміністрацыйнага і крымінальнага правапарушэння. Таму мы будзем зараз звяртацца, мажліва, ў пракуратуру на прадмет прыцягнення гэтых людзей да адказнасці. Палітолаг Уладзімір Роўда згадвае, як Александр Лукашэнка заявіў, што гэтыя выбары будуць узорнымі і для Захаду, і для Усходу. Гэта псеўдадэмакратызацыя, таму што яны зараз кантралююць самы галоўны працэс. Это процесс выборов, фальсификацию и так далее. Але, покольки, как бы, зараз краина наша затекавлена у тым, как бы, такую гульню с Заходом вести, им треба показать, что процесс вылучения кандидатов, процесс, там, скажем, конкурентной борьбы отбывался больше-меньше с такими, как бы, демократичными методами, что значно лепш, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только спис Лукашенко, але безумовно в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет, ну, разъединенная, максимум из регионов, я не возьму, из разных партий. Вот. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марить демократичную силу. Палітолаг Уладзімір Роўда для Радио Свобода. Адразу после обвестки про процесс над Эммануэлом Зельцером. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Вінфілдзе ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта распавяд прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Яна выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны. 30 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якім пагражае да 7 гадоў зняволення за падробку дакументаў ды іншыя злачынствы, ў якіх іх абвінавачваюць. Брат Эммануэла Зельцера, Марк, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў, што яму адмовілі ў ягонай просьбе прыехаць у Беларусь і прысутнічаць на працэсе. Падрабязнасці ў Алега Грудзіловіча. Працэс будзе закрытым, паколькі гэтая справа яшчэ ў сакавіку на пачатку расследавання атрымала грыф дзяржаўнай таямніцы. Нагадаю, адваката з США Эммануэла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка адразу па прылёце ў Менск з Лёндону. Абаронца Эммануэла Зельцера, вядомы беларускі адвакат Змітрий Гарачка, цягам болей як 4 месяцаў кожны працоўны дзень наведваў свайго падабароннага ў ізалятары КДБ «Амерыканка». Такія візіты тлумачыліся сярод іншага станам здароўя Эммануэла Зельцера, бо дайшлі звесткі, што Эммануэл Зельцер знаходзіцца ў крытычным стане. Найперш я спытаўся ў адваката Гарачкі, як напярэдадні суду пачуваецца Эммануэл Зельцер. Принципиально ситуация не изменилась. Страдает от этих всех болей, от всего этого. Очень плохо ходит. Как вы оцениваете его готовность до суду, до процессу? Давайте будем исходить из того, что он считает, что он не совершал, во-первых, никаких преступлений. Свои объяснения он готов дать по тому предъявленному обвинению. А доказательства, которые бы подтверждали его невиновность, хотя, как это говорится, мы не обязаны представлять, но мы собрали их. Они у нас есть, большой пакет, мы его будем представлять. Вы одночасово обороняете и Уладлену Функ. Да, да. Некольки слов про ее, бо мы совсем мало про ее ведаем. Может... Ну, это его секретарь. Понимаете, обвинение все абсурдно, а в этой части так тут вообще тяжело что-то даже сказать. Обвинавачванне все засталося, як і раней, і падробка дакументаў, і те наркотыкі, і камерцыйны шпіянаж. Осталось все тоже пока, ніхто нічого не меняло, і меняць не будет, скорее всего, нічого. Не для этого оно менялось. Вы думаете, что нас не пустят нават на открытие? По закону у нас, в принципе, как бы, в зал могут зайти все до начала, да? А уже когда заходит суд и скажет, что судебное заседание объявляется закрытым, тогда всех из зала должны удалить. Как будет в этом процессе? Разрешат ли они формально вот таким правом воспользоваться и увидеть вам самих обвиняемых, либо не разрешат? Трудно сказать. Я думаю, не для этих целей, чтобы пустить, чтобы у вас там была возможность увидите, вдруг еще там пару слов там спросить, знаете. А формально на какой подставе они, в принципе, вырешили, что процесс будет закрытый? Якобы разглашаются какие-то секретные сведения. Вы его бачили криминальную справу, там есть секретные известки, как вы думаете? Ну, я вам скажу так. Я не считаю, что было правильно принято решение о том, что она является закрытой. Я вижу тут больше другие основания. В принципе, если бы оно было открытое, то журналистам сразу бы стало понятно, в чем проблема. Змитер Гарачко меркует, что процесс над Эммануилом Зельцером и его секретаркой Владленой Функ протягнется не более за тыдень. Справа не такая и великая, каже адвокат. Паводле брата арыштаванага Марка, які жыве ў Нью-Йорку, Эммануіл Зельцер з'явіўся ў Менску, нібыта каб разабрацца са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі, на якую прэтэндаваў зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. Нібыта гаворка ішла пра акцыі нафтаперапрацоўчага заводу ў Беларусі, аднак гэтыя звесткі дагэтуль не пацверджаныя. Марк Зельцер мяркуе, што ягонага брата арыштавалі нібыта на замову Барыса Беразоўскага і тлумачыць гэта асабістай зацікаўленасцю алігарха. У інтэрв'ю Камерсанту Барыс Беразоўскі такія падазрэнні рашуча абверг. З просьбай пракаментаваць справу Зельцера, звязаную з ім судовую спрэчку аб спадчыне грузінскага мільярдэра Бадры Патракацышвілі, мы звярнуліся да грузінскага эканамічнага эксперта Георгія Хухашвілі. Мы маем справу з чыстым махлярствам з боку Эммануіла Зельцера і ягоных партнераў. Калі пэўная група людзей, не падаўшы ніякіх дакументаў, спрабавала завалодаць маёмасцю Бадры Патракацышвілі. У грузінскім грамадстве цяжка знайсці чалавека, які б лічыў інакш. Нехта спрабуе зрабіць з Эммануіла Зельцера ледзь не палітвязня, але калі б ён меў дакументы, ён бы мог іх падаць, але пакуль ён ніякіх пацверджанняў не падаў. Брат Зельцера аспрэчваў тое, што Ніногу Давадзе з'яўляецца ўдавой Бадры Патракацышвілі. Гэтую заяву Марка Зельцера паказалі ў нас па тэлебачанні. Калі чалавек заяўляе, што ўдава нябожчыка гэта не ягоная ўдава, мне відавочна, што гэты чалавек махляр. Калі чалавек аспрэчвае бясспрэчнае, відавочна, з кім мы маем справу. Проста група махляроў спрабуе адсудзіць у сям'і нябожчыка ягоную спадчыну. Тут я абсалютна ўпэўнены, што ж тычыцца іншых абвінавачванняў на адрас Эммануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў ці ў камерцыйным шпіянажы, тут я нічога не магу каментаваць, бо нічога пра гэта не ведаю. Я это не магу каментаваць, потому што я нічога аб этом не знаю. Грузінскі эканамічны эксперт Георгі Хухашвілі каментаваў справу Эммануіла Зельцера. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Александр Лукашенко прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы, а пазней ён выказаў прапанову не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія скончылі сельскагаспадарчыя ВНУ. Сейчас паказваюць уборку ўраджаю за 2 недзелі убраць. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас, чем мы это пастырь. Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостовня? Она ненужная. Это хочу на весь мир показать, что я. У протяг темы СМС-поведомление от Тимы. Прапаную адправіць Лукашэнку ў калгас назаўсёды. Хай там працуе эканамістам, бо ён вучыўся ў горадскай сельгасакадэміі. Як кажуць, уласным прыкладам. Аўтар наступнага тэлефанавання таксама выказвае сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны. Тон атэіст, тон веруючы, тон сацыялістычную собственнасць не приватизирует, то сразу собственность приватизирует. Вчера наш поводырь выразил соболезнования украинскому народу, это в связи с наводнением, и турецкому народу в связи с взрывами. А наш двуликий оборотень к нашим пострадавшим в результате взрыва на День независимости так в больницу не приехал никто из высоких начальников. Одни хамелеоны, хочу сказать, в окружении и во власти. На мінулым тыдні ўрад афрыканскай краіны Зімбабве выпусціў купюру 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў. У Зімбабве гіперінфляція, некілька мільйонів відсотків. У мене в связі з цим питання, чому одна країна не може офіційно користатися валютою іншої країни, тими самими євро чи американськими долярами? Який сенс друкувати пусті мільярди? Чому Білорусь не може перейти на євро у однобаковому порядку? Все одно люди користуються заміжними валютами. На питання слухача відповідає економіст Олександр Чубрик. Є країни, які користуються іншими валютами. Так само існує такий режим монетарної політики, називається валютний комітет. Коли одна валюта жорстко фіксується до другої, курс гэты незмінний і він гарантований величиною резерву. Резерви не можуть продаватися і національна валюта не може друкуватися, коли гэты суадносіни поміж грошовою масою в національній валюті і ось гэтими резервами замежними, вони зменшаються. Це так само сприяє зниженню інфляції, там користується. Фактично это означает, что национальная валюта, и она как бы есть, а лишь она привязанная до замежной настолько жестко, что как будто бы ей нема. То бок нема уластной монетарной политики. Беларусь переходит на некую иншую валюту, тут есть пэўныя плюсы, пэўныя мінусы. Плюс гэтага у тым, калі б у нас была там нейкая вялікая інфляцыя, то можна было б пераходзіць на валюту, якой давярае насельніцтва. Блізу 80% нашай грашовай масы, так быў 99 год, 98, было у замежнай валюце, людзі карысталіся амаль што толькі ёю. Нацыянальная валюта была выцісненая з абароту. Тады можна было уводзіць там той самы даляр, і гэта б ніхто не заўважыў. А зараз прыкладна 30% нашай грашовай масы ў замежнай валюце. То бок насельніцтва даволі актыўна, шырока карыстаецца беларускім рублём. Праз тое, што мы маем уласную валюту, наш нацыянальны банк можа праводзіць уласную незалежную палітыку, нейкім чынам уплываць на эканамічныя працэсы ў краіне. Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Таццяны Сакі.